ने बंदूक निकाली और सीधा बलवीर के माथे पर मार दी और फिर बंदूक को साफ करता हुआ बोला, कितना टाइम वेस्ट कर दिया इस गधे ने। और फिर तीनों रेगिस्तान में थोड़ा दूर चलकर आए और अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए और पीछे बलवीर की लाश पर चील कौवे मंडराने लगे। दूसरी तरफ युग अभिमान को लेकर अपने पुराने वाले घर में आ गया था। ये वही घर था जहाँ राजवीर रूही ने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। युग का जब मन करता था तो वो उस घर में आ जाता था। युग उस घर से बहुत प्यार करता था। ज्यादातर जब परेशान होता था तो उसी घर में आकर रहता था। आज अभिमान को भी उसी घर में लेकर आ गया। युग ने अभिमान को सोफे पर बिठाया और फिर उसके लिए पानी लेकर आया। अभिमान ने पानी पिया लेकिन उसे अभी भी हाथ में दर्द हो रहा था। युग बोला, मैं तेरे लिए कपड़े लेकर आता हूँ, तू चलकर नहा ले, देख कैसी हालत हो गई है तेरी। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और कमरे की तरफ चला गया। उसके जाते ही युग ने फोन निकाला और शिवाय को कॉल करके कहा, मामू अब बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया। आपने देखी अभिमान की हालत कैसी हो गई, ऐसी कौन सी गलती कर दी उसने, वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार था। हर बात की जड़ तक जाते हो ना, तो फिर इस बात की जड़ तक क्यों नहीं जा रहे, पहले ही अपने दोस्त की मौत को लेकर परेशान था, ऊपर से आपने भी उसे घर से निकाल दिया, मामू आप ठीक नहीं कर रहे। और सामने से आवाज आई, मैं मामू नहीं, मामू का सीनियर। ये सुनकर युग ने अपना सलाइवा गटक लिया लेकिन फिर नाराज भरी टोन में बोला, पापा मामू को फोन दो, वो ऐसा नहीं कर सकते, देखो तो सही अभिमान की क्या हालत हो गई है, ऊपर से उस पुलिस वाले ने अभिमान को मारा भी। राजवीर गाड़ी में था, दिव्यांश ड्राइव कर रहा था, उसने स्पीकर पर फोन डाला हुआ था, सब युग की बात सुन रहे थे। शिवाय बोला, युग मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें अभिमान के पास भेजा है, संभालो उसे, समझ गए, और ज्यादा सलामत दिया करो, अभी हम मरे नहीं है, सीनियर जिंदा है, जब मर जाएंगे तब तुम अपनी सलाह देना। युग ने दांत पीसते हुए कहा, मामू कभी सीधी बात करते हो, अपनी क्या कसम खा रखी है कि आप उल्टी उल्टी बातें ही करोगे, मरने की बड़ी जल्दी आपको। शिवाय बोला, तो क्या मैं अमर हूँ, मरूंगा नहीं। इस बार युग थोड़ा सा इमोशनल होकर बोला, नहीं मरोगे समझे, और मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि अभिमान सच में बहुत परेशान है। राजवीर गुस्से में बोला, तो तुझे क्या वहाँ अंडे देने के लिए भेजा है, उसे संभाल। युग समझ गया कि सीनियर उसकी बात का सही जवाब नहीं देंगे, उसने फोन ही कट कर दिया और फिर सोफे पर बैठ गया। इतने में कमरे से आवाज आई, युग एक लोअर दे दे यार। युग जल्दी से उठकर कमरे में गया और उसने कबर्ड में से एक लोअर निकाला और अभिमान को दे दिया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध रात 11 बजे अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। उसने बेल बजाई तो आराध्या ने दरवाजा खोला। आराध्या ने अनिरुद्ध को देखा तो गुस्से में बोली, कहाँ थे सुबह से, मम्मी पापा इंतजार करते करते सो गए। अनिरुद्ध ने बहुत प्यार से आराध्या को सामने से हटाया और सीधा जाकर सोफे पर बैठ गया और फिर अपने शूज रिमूव करने लगा। आराध्या ने एक नजर अनिरुद्ध को देखा और फिर किचन में चली गई, वहां से पानी लेकर आई और अनिरुद्ध की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोली, कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ थे सुबह से। अनिरुद्ध बोला, अब तुम्हारे ससुराल वालों को हराना है तो काम तो करना पड़ेगा ना, हाथ पर हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकता, वहाँ तो इतनी लंबी चौड़ी बातें बोलकर आ गया, अब ये भी तो सोचना है कि मैं उन्हें बर्बाद कैसे करूंगा। वही सुबह से आराध्या कितनी बार रो चुकी थी। आराध्या अभिमान के पास बैठती हुई बोली, पागल हो गए हो, जानते भी हो रघुवंशी फैमिली कितनी बड़ी है, कितना पैसा है उनके पास, कितनी पावर है उनके पास, वो इंसान को जमीन में गाड़ देती है और किसी को पता भी नहीं चलता, और तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें हरा दोगे, उन्हें बर्बाद कर दोगे। अनिरुद्ध ने बहुत प्यार से कहा, हाँ कर दूंगा, बहुत प्यार से बर्बाद कर दूंगा, अरे बर्बाद तो मैं तभी कर देता अगर मैं शिवांगी से मिलने ना जाता, लेकिन वो क्या है ना, शिवांगी पर बंदूक रखकर नहीं चलाना चाहता, वो मासूम है, उसे उस लड़ाई से दूर रखना चाहता हूँ, पर हारूंगा नहीं, मरते दम तक लड़ूंगा। आराध्या अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हुई किचन में गई और वहां से खाना लेकर आई। तब तक अनिरुद्ध भी अपने हाथ धोकर आ चुका था। आराध्या ने थाली अनिरुद्ध की तरफ खिसकाते हुए कहा, मेरी बात सुनो भाई, जो हो गया सो हो गया, हम सब है ना साथ में, इतनी मुश्किल से तो हमारा परिवार एक साथ हुआ है, मुझे नहीं लगता हमें कोई दुश्मनी रखनी चाहिए, प्लीज भाई भूल जाओ सब, वैसे भी तो तुम शिवांगी को छोड़कर आ गए, उनके लिए इतना काफी है, ऐसा कुछ मत करो कि पछतावे के अलावा हमें कुछ ना मिले। अनिरुद्ध खाना खाता हुआ बोला, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम्हें अपने भाई पर यकीन नहीं है। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, तो बस फिर तुम मुझ पर थोड़ा यकीन रखो, जो होगा सही होगा, टेंशन ना लो। आराध्या बहुत कुछ बोलना चाहती थी और तभी अनिरुद्ध बोला, जाकर आराम करो, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है, मेरे भांजे या भांजी को कुछ होना नहीं चाहिए, अभिमान को लगता है कि मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा, लेकिन संभाल लूंगा, तुम्हें भी, मम्मी पापा को भी, और इस बच्चे को भी, अपनी दवाई लो और सो जाओ, मुझे बता देना डॉक्टर के पास कब जाना है, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, जाओ जाकर सो जाओ। आराध्या नम आंखों से अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध ने आराध्या की आंखों से आए हुए आंसू को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहा, प्लीज आराध्या, अगर तुम ऐसे रोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। आराध्या ने एक बार फिर कहा, भाई समझने की कोशिश करो। अनिरुद्ध बोला, समझ कर ही कर रहा हूँ, जाओ जाकर सो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ना चाहते हुए भी आराध्या चली गई, लेकिन उसके दिमाग में अब भी अनिरुद्ध की कही हुई बातें घूम रही थी। बहुत देर तक वो खिड़की की तरफ देखती रही, कभी उसे अभिमान की बात याद आती, कभी अनिरुद्ध की, ना जाने किस पहर उसकी आंख लगी, लेकिन जो भी था, इतिहास गवाह है कि आदमियों की लड़ाई में हमेशा औरतें ही पिसी हैं, और अब आराध्या और शिवांगी पिसने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ युग ने अभिमान के लिए खाना बनाया और फिर आवाज लगाते हुए बोला, अभिमान आजा खाना खाते हैं। अभिमान जेब में हाथ डालकर कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ था। युग की आवाज सुनकर उसने पलटकर देखा तो युग कमरे में आ चुका था। युग बोला, चल ना यार, खाना खा ले। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। अभिमान ने पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि उसे अपने परिवार की याद आ गई। वैसे तो अभिमान कई कई महीनों तक फार्म हाउस में रह जाता था, लेकिन आज उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। वो जब अकेला रहता था तो उसने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, लेकिन आज वो सच में अकेला हो गया था तो उसे महसूस हो रहा था। युग ने अभिमान को देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कुछ नहीं होगा, मामा मामी का गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा, तू खाना खा, टेंशन मत ले। युग ने इतना ही कहा कि उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने फोन चेक किया था, शिवाय का फोन था। युग फोन लेकर एक साइड चला गया और अभिमान अभी भी खाने को ही घूर रहा था। युग ने फोन रिसीव करके कहा, हाँ जी बोलो। शिवाय बोला, इतनी आकर किसे दिखा रहा है? युग ने कहा, मेरी मजाल है आपको आकर दिखाऊंगा, काम की बात कीजिए, अभिमान यही है। युग ये सारी बातें बहुत धीरे बोल रहा था ताकि अभिमान न सुन ले। शिवाय ने कहा, खाना खाया उसने? युग बोला, मामू उसने इतने चांटे खा लिए कि उसे भूख नहीं है। शिवाय ने कहा, ढंग से बात करेगा कि नहीं? युग मुंह बनाकर बोला, बड़ी मुश्किल से उसे नहलाया है और अब उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर बैठा हूं, लेकिन उसने ठीक से खाना देखा भी नहीं, खाना तो दूर की बात। शिवाय बोला, परफेक्ट, जब दारू पिएगा तब भूख लगेगी। ये सुनकर युग की आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय बोला, अब इतना संत बनने की जरूरत नहीं है, अच्छे से जानता हूँ कि तुम सारे पीते हो। अब जो मैं कहता हूँ वो कर, अभिमान को क्लब लेकर जा और वहाँ बैठकर दारू पियो। जब अभिमान दारू पिएगा तो उसे भूख भी लग जाएगी। युग धीरे से बड़बड़ाया, ये पनिशमेंट है कि रिवॉर्ड पॉइंट है? शिवाय बोला, रिवॉर्ड पॉइंट है, अब जो कह रहा हूँ वो कर, उसे क्लब लेकर जाओ और कौन से क्लब लेकर जाना है मैं मैसेज कर दूंगा। युग ने कहा, मामू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवाय बोला, तुझे कुछ समझना भी नहीं है, जो कह रहा हूँ वो कर, वो खाना नहीं खा रहा है ना, उसे जबरदस्ती क्लब लेकर जा। युग ने फोन कट किया और अभिमान की तरफ देखा। अभिमान अभी भी खाने को निहार रहा था। अभिमान पिछले दो दिन से गुमसुम सा ही था, ठीक से किसी से बात भी नहीं कर रहा था। युग से अभिमान की हालत देखी नहीं जा रही थी, उस पर तो बिजनेस सूट ही सूट करता था। हाथों में मोबाइल, दूसरे हाथों में एक्सपेंसिव घड़ी, उसकी पर्सनैलिटी तो अच्छे अच्छे हीरो को मात दे देती थी, लेकिन आज तो वो खुद जैसे तैसे कुर्सी पर बैठा हुआ था। युग अभिमान के पास गया और बोला, भूख नहीं है? अभिमान ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं यार, कुछ भी खाने का मन नहीं है। इतना कहकर अभिमान डाइनिंग टेबल से उठ गया। वो जाता उससे पहले युग ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, चल क्लब चलते हैं, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। अभिमान ने ना में गर्दन हिलाई और बोला, नहीं मेरा मन नहीं है। युग ने कहा, यार चलना, सच में तेरा मूड ठीक हो जाएगा, दोनों भाई एक बियर पियेंगे, अरे यार सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर युग अभिमान की बाजू पकड़कर घर से बाहर ले आया। फिर उसने अपने घर का मेन गेट बंद किया तो अभिमान बोला, यार खाना फ्रिज में तो रख देता। युग ने कहा, फिक्र मत कर, खराब नहीं होता, और वैसे भी हम कौन सा पूरी रात वहीं रहेंगे, दो तीन घंटे में आ जाएंगे, आकर खाना खा लेंगे, अब बार बार मैं गर्म करके थोड़ी ना दूंगा। इतना कहकर उसने अभिमान की बाजू पकड़कर गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जैसे ही उसने गियर पर हाथ रखा उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। युग ने अपना फोन चेक किया तो उसमें क्लब का एड्रेस था। युग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर उसने गाड़ी हवा में उड़ा दी। करीब 45 मिनट बाद युग ने गाड़ी एक क्लब के बाहर रोकी और अभिमान को जबरदस्ती खींचकर अंदर ले गया। अभिमान का बिल्कुल भी मन नहीं था, वो कुछ वक्त अकेला रहना चाहता था, लेकिन वो जितना वक्त बर्बाद करता उतना ही आराध्या से उसकी दूरी बढ़ती चली जाती। दोनों भाई आकर एक टेबल पर बैठ गए और युग ने एक वेटर को दो बियर लाने का ऑर्डर दिया और थोड़ी ही देर में दो बियर उन दोनों के टेबल के ऊपर रखी हुई थी। अभिमान पीना नहीं चाहता था, पता नहीं क्यों उसका मन नहीं लग रहा था, लगता भी कैसे, क्या कुछ नहीं देख लिया था उसने। सिर्फ पीते हुए दो ही दिनों में कभी पुलिस स्टेशन की शक्ल नहीं देखी और चड्ढा ने किसी मुजरिम की तरह उसे ट्रीट किया। उसके खुद के माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। यही सब सोच सोच कर अभिमान अंदर ही अंदर घुट रहा था, तभी युग ने उसकी तरफ बियर की बोतल बढ़ाते हुए कहा, पी ले, टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। अभिमान ने इस बार बियर की बोतल उठा ली और एक ही सांस में खत्म कर दी। खत्म करने के बाद उसने वेटर को देखकर कहा, एक और ला कर दो। क्या है शिवाय का प्लान?